رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج دا سورة معارج شروع شو سورة معارج ربط تمخ کی صورت سردہ دے چھے مخ کی صورت کی صورت حاقہ کے تخویف ہو منکرین و دا قیامت تپارا فنازل دلو دا عذاب سرا نو دے صورت کے زجر دے پا مطالبے دا عذاب سرا بعد بدبختا دا سمشتا چی اغی دا عذاب مطالبہ کئی چی پا مونگ دا عذاب رش دوی مدادا چی اغی صورت پا دعوی دا توحید بانے ختم شویو سبح بسم ربک العظیم او دا صورت چی دینو دا دا کافرانو دا پارا پا عذاب پا تخویف سر شروع کی گی نو دا اصل کی دا مناسبات دیو یو قسم مناسبت بزد بھی چھے د کافرانو د کفر او د گندا خیالاتو عکاسی هغه دار چې دوی د خدای نه خوف نه کوي د عذاب مطالبه کوي او د هغه صورت اخر کې دعوت ته توحیدو صورت ترتیب مصحفی کی او یایم صورت تے او ترتیب نزولی کی یو کم اتیایم دے در صورت نم معارج دے ذکر معارج لفظ دی صورت کی راغل دے سورت د نور سورتونو د قران نه ممتاز ده په بیان د مدید قیامت سره بل دا سورت ممتاز ده په یو صفت ته انسان ته انسان ته هلو عاویل دارنګي سورت چې ده نو هغه ممتاز ده د تخویف او د زجر په یو خاص انداز باندې د صورت خلاصه او نچوړ هغه درې تسنیه دي بیان الوعیدین ذکر الجزائین اوصاف الفریقین دا درې تسنیه دا دې صورت خلاصه را بیان الوعیدین ذکر الجزائین اوصاف الفریقین دا دې صورت خلاصه را تفصیل بهراش صورت کې چې کوم مرکزی مضمون ذکر کیږي هغه زجر دی په مطالبه د عذاب سره ته ګوره دی عذاب غواړي په دې ټکی باندې وای زور نه ده شان نزول د دې صورت باره کې عالمان دا خبره لیکي چې یو کافر مطالبه د عذاب کړی وه اویلو چې اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فدا حقی نو په موږ عذاب راوړي نو د دغې داعی پو بارکی دا صورت نازل شوی صورت کی رنبی رو کوچ دا نو دیکی دے ذکر الوعیدین والجزائین و اوصاف الفریقین او د صورت په دویم رکوع کې با بیا صرف الوعیدین راز سالا سائل مطالبه وکړه یو مطالبه کوونکی دعا داع غوښتنه وکړه یو غوښتونکی بے عذاب واقع پا عذاب سرات عذاب واقع کی گی للکافرین دا پارا دا کافرانو لیس لہو دافع نبی داغ دا پارا صدفکو ان کی لیس لہو دافع دا دی عذاب دا پارا با دافع نہیں لیس لہو دافع اللہ چکا مذاب را لیگی داغی دافع بنی دا عذاب بدا چار طرف رازی من اللہ دا بدا اللہ دا طرف رازی زل معارج او اللہ چی خاون دے اسمانونو دے دا معارج یو مانا کئی عبداللہ ابن مسعود تا منصوب دا زیف سماواتی چیغا مالک تا اسمانونو دے او دوی ممانا کئی اد درجات العالیہ زد درجات العالیہ او خواوندی دا درجو اوچتو درجی دا اغا پا دست قدرت کی دی لوی درجی اغا ورکئی نو دا معارج مانا یو درجات شو یو سماوات شو او دریمه معنی ذل فوازل و النعم خاون چکم دین اغا د فوازل دی و النعم او خاون د نعمتونو دی الله ته دی نو دی ذل فوازل خاون د فوازل دے والنعم او د نعمتونو دے د معارض درې معنا سلورم معنا ذل عظمت والعلا خاوندلو او د درجو دے د اوچتوالي دے دا او پنځم معنا ذل ملائکته مالک د فرشتو دی تا پنځه والا معنی انوکت تما ور دین نقل کړی دی دارنګ تفسیر معرف القران نقل کړی دی تارو ذل ملائکته ور روح الیه خیجی پرشتی اغتا والروح او جبریل علیہ السلام الیہ اغتا اللہ طرف تا خیجی پرشتی خیجی او دارنگی روح دا روح نسم راد دی لیو مانا علماء کئی روح المیت دا مڑی روح اللہ طرف تا خیجی یا دا روح نمراد دی روح جبریل علیہ السلام تے مراد دی بعد وی چه خلق من خلق اللہ دی روح ناد اللہ یو مخلوق مراد دی او آغا اللہ پی جنی منگی انا پی جنی دا پی یو من چی دے دا تعرج سر متعلق ندے دا اصل کی ظرف دے دا فعل محصوف تا پارا او تقدیر دا سے دے چی یقعو فی یوم دا عذاب برازی پا غروت کے سعال سائل بعذاب واقع طلب طالب مطالبو کلے و مطالبو کون کی دا عذاب چو واقع کی گی کلا یقعو پی یومن واقع کی کی باپ پی اروس کے چھتے مقدار دا سفر دا دغیر وزے کانا مقدار ہو دا دغیر وزے مقدار دے خمسین الف سنتن پنزوز درکالا پنزوز درکالا دا دا روزے دا قیامت چکم دے نو دا مقدار خود لده دا قیامت داروز دا دی باره که روایاتو که دا او نصوصو که دا کمی بیشی ذکر ده چاکه کم چاکه زیاد تعداد راغ لده او دا دا انسانانو دا اعمالو پا بنیاد پچا بانده با لنده پچا بانده با دیر اگده او چه پچا سختی پا آغا بانده بڑی روک دی ده تکلیف روزا ده تکلیف شپا آغا سختی او اگدی او ایامو سرور قصارو نبت الیمن یو کتاب ده مخ که زمانه که او او اوست کم ده نو آغا ده غشوه ده منسوخ شوه ده نو پا آغا که ده خبر ده تی و ایامو سرور قصارو ده ده اختر وزی تی نو ده خوشحاله ده روزی نو ای ده دا مختصری چې کله واړو که نه د اختر په دیروت به خوب ته ډډې نه لګې دی چېسې نه دو شو اختره غرووس خو به تېره شي که نه را پاسونه خو به دغه شوي نو د اختر پهرووت باندې به مونږ اکثر خوب نه کوومون به و دا دروت لنډ لک هغه واظم لنډه وه او بیا چې په کې سری به ود شو نو بیا به نور هم لنډې ده نو دا دا ولی دا د خوشاله روزی چی دی ناغا زر تیری اس مرگری ولادوی اغیوی چی سستا ختم دی سبانو منگ وایو چی دا سنگا چل دی دا ختم سنگا زر رو رفی زکا تی روزی قرآن که او داگه که تیری دی نسلی پی پیدا نا چی لکا سنگا تیریش اللہ دا قیامت روز دا اگدی دونم منگ او ساتی ده بس پیو چه ورزی پتنت خود خورو ابوابا ابواب الجنت آمینین نو دا زل معارض تعرض الملائکت والروح فی یومن دا ما دا دغا دا کوچ دا یقعو دلتا پتنه فی یومن دا ایسر ده او دا عذاب بارکی دا تعلق دا دی دا عذاب واقعن سر دی واقعن پی یومن دا پس بیر صبرن جمیلا سا صبر کوا صبر خستا انهم يرونه بعيدا دای ویني دا قامت بعيدا له الک ملاګول دلته کیو خبره ته خیال دا بعيدا تکم دی کنا د دې دا معنا چې دی ویني لری د سره معنا نه د بعيدا ک معنا مونږ لری کو چې دی لری ویني معنا په مانو لې مانی چې پښتو شته خو لری دی نو دی خو د سره معنا نه دا خو په سره کا پرو وی خیرت چتا دی سوک تی راغلی دی او سم با دی بی جابان بلوی و یلتا نسوک راغلی دی دیر داسه شده پلقشتا چه او سم دا خبره کئی وی دا آغا دی نسوک راغلی دی که نا نو دا دی خو منن رسرا نو دا انهم یرونه بعیدن سمانا دا دا دی مانا یو دادا چه دا بعیدن عن العقل دا دی چې سوی دا قیامت باره کې دی ویني دی لرا بعیدن عن العقل بعید دا عقل ندی یا بعیدن عن الامکان دا بعید دا امکان ندی تفسیر بیضاوی ونراه قریبا منگا ویني دی لرا نزده دا نه قریب العقل نه بعید العقل بعید عن العقل دا نه بعید عن الامکان بلکه دا هو قریب دی یوم تکون السماء کالمهل دا باغر وزی چه اسمان بشی پشان دا مهل یوم تکون السماء کالمهل دا مهل سمانه دا قلی ویلی شوی حضرت شیخ بمانا کولا کل محلی پشاند قلی ویلی شوی او دغه معنا دا دغن نقل دا ابن مسعود سی ابن اغوی که مذاب الرصاص والنحاس والفزا دا اسمان بدا سی شیل کتی ویلی شوی قلی او دویم معنا دا کدر دیز زیت دا اسمان بدا سی شیل کتی تیل و رشتل دا تیل چی سڑی استعمال کی دی ویخ که دغه پاتې شي دا ذرات والا د تیلو ایسه پاتې شي هغې ته مهل ویلی شي یا کل مهل کا قیهم من دمن لکه وینې ته وی دغه وتکون الجبال کالعهن او شي به غرونه کالعهن په شانتې د وړی پشانتی دا وڑے ڈانڈت کلیشوی پشانتی دا وڑے ڈانڈت کلیشوی دا غرون بدا سی پاستا نرم شی اس خوبا کتا بارود گدینو ڈکریتی جدا که او بیا بدا سی لکا دا وڑے دا ذرات و پخپل بانی جدا جدا وی ولا یسأل حمیم حمیما او تپوس با نکی یو گرم دوست بل گرم دوست نا یو گرم دوست دا بل گرم دوست نا با تپوس نکی چی سنگای سا ضرورت ستا نا نا نا نا نا ار سڑه با پخپل زانی خان دا سنگای موقع با پکنه رازی چی سنگای خی سو کمال لرکوا دا خبرو پکنه نی هر سړی به په خپل ځانې یو بس شوونه هم ویې ب یو بل لره دانه چې نه به ونی دانه چې نه به پیژې یو بس شوونه هم پیژې به یو بل لرم خ به پیژې چې دا نهکه سووک دی دغه په شکلی دی دا بله دغه لالی دی دغه بله دا شرشمګل دی نو دا به یو بل پیدنی اے یوب سر باز هم بادن پا یتعارفون انو کت ماوردی مانا کئی یوب سر باز هم بادن باد با بادی اوینی پا یتعارفون نو پیدنی با یو بل لرچ او دا پلان که ده دا پا دی یو بل لرچ پیدنی دا دا یو بس کرون هم مانا دا او یود المدرمو لو یفتدی یود المدرمو دا مجرم چې دی نو دا دلته په معنا دا مشرک سره دی، مجرم په معنا دا مشرک سره دی. تفسیر مدارک معنا کوي یود المجرم او معنا یود المشرک، او خواه با گلی مشرک، یود المجرمو خواه با گلی مشرک، سشیلو یفتدی من عذاب یوم ایزن، من عذاب یوم ایزن چه دی قربان کی دا عذاب تا دو غیر وزنا، لو یفتدی چه قربان کی دی دا لو مصدریه دا کا دا لو یعنی دا یود مفعول دا لو مدخول دی بخواه گنی چه قربان کی دا عذاب دا دغیر وزی زامن خضا رور قبیله اللتی و قبیله توبیه چه دا تزیور کئی چه پا دغی کارو نشیس و من فی الارضی او آغا سوک چه پدما که دی جمیعان طول سمیون جیهی او بیا بچ کی دلرا دی بوئی چه بس دا طول پا که زم لگا که خو ما پریده ما بچ که ما بچ که دا چه توی چه زم ما پا دی قربان کی گی دا آزی وئی آغا جان خودی را غطا خبر را پا دی جان دا نه قربان کی گی دا بودی زوی نا جوڑو ما بلا گیا و یا اللہ دی بچی خمی سم ندیلی داری او دا دی پا دی بانده ما والی دا پا سر خودیر ارمانو ندی اچه تا یو ٹوکی سڑا روانو آغا و تاورو ٹھکو رشت پی انو دیوی کونه میو تاوی چی داخو اسرائیل علیہ السلام امرا غلی ما ویچی خاک واری روغ رنزور پی جانا وی ما دان لکی وی چه مسروط مسروط کو جوڑی ما پسی راگی وی روغ رنزور پیجن نو دل تا وی روغ رنزور پیجن ستا پا دی لوگا نبرداش کی سکتن دن ال تا بسنگ غاڑ کی دی چرا دا او تخلاس و ستا پا دی بزدان و من فی الارد سمیون جی کلا حق خبر دا انها لزا اقنن دا اورو لزا املک اون کده نزات لشوان لزا دا جهنم دا اور نم ده او لزا بمانا دا املک اون کی سرا عمر آغل ده او نزات لشوان استون کده اندامونو دا انسان لرا نزعتن للشوا شواستوی اطراف الیدین والرجلین دا اطراف در یدین و در رجلین تا انکت تماور دیوی دیتا شوا ویلے کی گی دی اخکن که دی اندامنو لرا تدور اخکی من ادبرا او تعالی چی اوڑی دا قرآن نا شاکی قرآن تا دا دودخ پر راکاگی تدعو راکاگی بے تدعو یو مانا خدا دا را بلی بے تدعو بی اسمائهم پنم بے را بلی کافر تبو یا کافر و منافق تبو یا منافقو او دیم مانا دا دا چه تدعو دے برا کی من آ چال رات برت شکڑی قرآن تو واللہ اوڑی دلی دی ایمان نا و جمع او جمع کڑی ایمان لرف او آ بس محفوظ کڑی وی ان الانسان خلق حلوا انسان پیدا دی تڑیا تڑیا حلوع سمانا حلوع دا سی لپس دی چھے دے پڑی رومانو سر رازی او انوکت یو پینزمانی ذکر کردی دی اغا طولی پا کسی با زیدی شی خان لکتا گو رضی تا تا ویما او دی دا پار ویما چی تا حلوع جوڑ نشی خوشیخ والا تڑیا مانا کردی دا نو بس تڑیا بواوی تڑیا وستړیا ستا وای نو معنی یې وره یو معنی د انه البخیل اتړیا اغدی تړیا اغدی د پښتنو خبره چې پیسې له غټي ور کوي یو بل خبره هم د خواغه نه وي متا ته ان الانسان خلق هلوعا هلوعا معنا انه البخیل یا دا ده ان الانسان خلق هلوعا انسان پیدا شوی دی القلوع الحریص هلوع معنا حریص حرص په دو حیواناتو کې زیات دی یو میږي سری په او یو حضرت انسان میږي نه دی دې چې وګورنه دا موټر وی لین به په تیار کې لګولي ته تاسو تیار به خو چې بل پهل کې نو دې بل کېاوي دې با داګه مچې به رانی ونی او یو څوک کا سبا ته وشي او څوک واته شان کیر لګي او څوک دمه کنه کرل لګي او زه واشه په مګه کړی حیات الحیوان وای ته احرس الحیوانات میږي الان کې څته وړه ډېر وړه ده دا تور میږي دا وړه میږي دا کار کوي اعلان کې سليماني میږي خو پیدا نه کنه هغه تور غټ میږي دی ګوره دا وړه میږي نه دي دا هغه میږي سليمان عليه السلام یو ځل ور سره غپ شپ وښتا وی میږي وی بلې وی سونه خوراکه وی سه یو دانه مې د کال بستا سونه یو دانه می دا کال بس ګوره می گیا وی گاډر مخه دا وسما خبره کوه سب رشتیا به مو وی خالق می گی بن ک او دانه غنم دانه وسره واته په ډبی کی اور وی غورځه می گی بن کو دانه ور غورځول حیات الحیوان لیکلی دی والله علم کما دا پوری صحیح دی خو چې کال پس می گی رو وست می گی نی ما دانه خورلې ونی ما پرتاو د میګیا داده ګاډر د څه کوي دوله دروغ دی ویل چې دغه خدا او تانی ما کوله دی یا سبا ما دا سوچو کوم چې دا خو پیغمبر دی او باچا دی او بلا مصروفیات دی ته خو ډبی تر او غور دوله خدا او سیاده کې نه یادې کې کال پس دا څه پته لګي نو دا چې راشن ختم شي بیا وسکه نو ما خوراک سنگل کړو چې سنگل مکه نو دا د کال په ځای د نیم کال هغه دغه وشو دا اقتصاد ال اقتصاد نسب المعیشت حدیث باندې میږي مامال کړو کنه نو دغه لدا پیدا مې دغه بل د ذخیره کوي خو د ذخیره چلم ورزي یو خو دې شکلا د دانه یو سی کنه نو چې کومه دانه داغه د زرغونه کېدو خطرې نو دې اداسې نک دي ا دې ماته کی دې ماته کی ګڼ کسان وته یو ځای شي په مخو کې وای دې سره ته شه ترخه دې خپل دي په خلک کې دي وسره بد دا ټول سیستم دې سره په خلک کې دا وړو کولو دا مې دا کولو دا ته شه کارندې دې چې کوم انجینرنګ کوي دې چې دانخ کته کی نو دې په دې زمکه کې داسې سوره کوي کنه چې هغه ته به وبنه شي ورته ایتا بیو بنه شوار رای او کله چې وی دی پیشی چی دانا اوس جمع واقشتا نو په اغا موسم کې دی بیا چی تداسی دی گوری چی عام رفت مدنی و اغا ال توری اوا تاو باسی بیر آدن نکی دا پورا ڈیوٹی دا دلگی دی او کما دانا چی روغ زرغونی گی نا اغا ماتای او چی کما دانا روغ نزرغونی گی ماتا نا اغا روغ ساتی دونا پورا دی مهارش پا دی پیجنی چی دا دانه روغ ماتی گی او دا نغا زرغونه کی گی او دا نیمه زرغونه کی گی نو دا خیر انسان بیا دیر حرسناک تی که نا انسان دیر حرس اگو صرف چلول کی دی پی بل وجی نیم دی پی سکی بل پی وجی نیم نو دی حرسناک زیاد تی او بل یو خبره ان الانسانا خلق تهلوعا انسان پیدا دی هلوعا مانا زجورا زجورا اے هو الكلب الا ان فيه ملاله وسوء مراعاتي. یہ کتا ہے نو کتا کیسے خصی پچتا وی اغا پا دکی نشتا. نو زجور دا معنی را چی دیر تنگی کی دیر زر دیر تنگی کی دیر زر. تو گورا اے استاد خضر کور کی دا کور مرمند کور ودانم وطوی او یا دا کور مالکا اوری دا مالک معنی که مالک نه باندې لوب به خراب وي ګوره بیا دا کور مالک دغه دا ځکه حضرت تانه وي ځکه ټوې ته نه لیدې کېګم د بل په ملک کې سره وي کار لري مداخلت کې نو کټوې ته باندې لیدې کېږي. ها یو خو بیا وې چې دا سړی خو د سپی خوې لري دا کټوې نه تاوي ګیرا تاوي او بل چې کم دی نو دغه دا په پردي حکومت کې وکار نه لري و چې سیرولو نو شاکر صابر گزاره پیو کور او نور غاگ مکو زکا چې کش که انو اسیم خنده او کسا پیا که راوار استو با یا کم خامنده وی. خو بارحال دا زجور کدقا ملک دا روڑی روڑی روڑی نو دا خوشحالی کی خیر داس خو بنوی چې خدای دو بخخو سر که بایی او که بیا یو روز مخ کی رستو شو لیت را لو دا دا روڑو وقتی دا دا پخلی وقتی چه پا دیتی می بس نی پخونن نو دا دا زجور دا دا زجور دا وزر دا غشی دا تنگ بود. طالب جان دی سبق و توای دا سر و تنغری که کنا یو روز دا دا تا دی خلاف کار شو دی و دا سی غوری کی لکه سنگه چه کنتر بخ بخورو کهی کنا نو دا دا ولی دا دی انسان پا دی طبقی دا دا غا پروت او چه شل رو دی د ده پا تبا کارو شی و یورز نیما د ده ده تبا خلاپو شی نو ده بیا زجوری او ده بیا بر بیزنی او خبر کولشان ورطنی این الانسان خلق وی پی جنا وی پی جنا این الانسان خلق حلوا انسان ده پیدا ده زجور بلدار این الانسان خلق حلوا المند ضعیفا انسان پیدا ده ضعیف دے ضعیف پیدا دے اے مولی سے گورا دے ستا شوی ندے نو لکا پردی مالتا ندے شوی دار دو ضعف تے کنا پردی مالتا ندے اور دیر سخت تا مو دے زان نیسی نا او دا غیر دا تیر زر دے بدلی گی دیر زر ضعیف خلق الانسان ضعیف آراغلی دے او پینزم مانا دادا انہو شدید الجزائی دا دیر پر یادی دے انہو شدید الجزائی دا دیر پر یادی دے. حضرت تانوی اوی دمو خواکیو سڑے راگی اوی پر یادی دیرو کو ماواتے چی خواہ تا خودونا پر یادو کسی تا سر آدو خودے سکڑی نی دی آدو خیدہ سر اکڑی نی باز سڑی اگر سر آچی کی نکا نا یہ سے با دا سے پریاد براتاو کی دا سے خب دخرت باو تی او دونا پریاد براتاو کی تویت یو لس روپے میں غریب لور کرے لکا دا دا پا دے مزاج کی دا پریاد پروت تے چی دیو دا پریاد کئی علاکہ مانے صاحب تا خبر او رسولا مانے دا حلوع نورم دی او دا کافی دا نکات یاد ساتا او قرآن خو تا تماویلی چی دا قرآن چی دی دا کتاب التعریفات هم دی نو دی یو خپل مانا ام کرده دی دی را بڑا مذکر سی مانا کرده دکه چی دا خو دی رزیم کتاب دی خیست کتاب دی دی وی ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا کل چورسی و تشر نو کئی پر یاد وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا أَوْ كَلَّ وَالْخَيْرُ رَسِي وَيُوَلَّاكُ سُكِرَانَ پَدُرْبِن كِم اووینی بینگ تهوڑی بینگ تهوڑی پرتوغاخ پوری تڑی او سی بدار تا خپل سنبالی وی اغیر سنبوی بل بیران ولی وی نی سو چل شوی ده پلی پیسی بل لورکم نو حلو عدامانا شکالوی زیت تکلیفونو کبی فریاد او کله چې د توی خیرو نوڅوکې نووي یاد الا المصلین اوس دا تړیا نه دی ښه سشته په کله کا تړیاګل نه دی صدا ته مشته چې تړیاګان نه دی ښه چې تړیاګان نه دي نو کن منهم د هغې نشه واسما اصابهم الا المصلین الذین مگر منځ کوونکي هغه کسان هم علی صلاتهم دائمون چای په منځونو دوام لري والذین فی اموالهم حق معلوم او آکسان چې دای په مالونو کې د حق معلوم لسائل د غسطن کې د پاره او المحروم او د محروم د پاره والذین یصدقون بیوم الدین او آکسان چې تصدیق کوي په ورځ د قیامت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او آکسان چې د عذاب د رب نه دی یریدون کې ان عذاب ربهم غیر مامون بشک عذاب د رب ته دی دی غیر مامون ند محفوظ دائن یوکاس والذین هم او آکسان چی دوی لفروج ام دخفلو شرم گون دا پارا حافظون حفاظت کئی الا علا ازوادهم مگر پا بی بیانو بانده او ما ملکت ایمانو میاغت مالکانی خلاسونا دوی فا انهم غیر ملومین یقنن ندی دوی پا دی که ملامت فمن ابتغى وراء ذلك نسوب تلقيد دين علاوه فأولئك هم العادون دادي تجاوز كونكي والذين او آكسان هم لأماناتهم شدي دي دخفلوا أمانتون دا پارا وعدهم دا وعدو دا پارا راعون لحاظ كونكي والذين آكسان هم بشهاداتهم قائمون چی دی دی پا خپلو شهادتونو بانده ولار پا گواهو بانده ولار والذین واکسان هم علی صلاتهم یحافظون چی دی دی خپل منزونو افادت کئی یو دوام دی یو افادت تی نمخ کے دوام ذکر شو دوام اغا خدا دی چی سڑے ہمیشہ کئی او دا حفاظت چې کم دی نو هغه دا د چې دی د هغې د ارکانو او د هغې د دغه د خیال ساتی ته سیات کې دایمون ذکر دی او دلته یو حافظون ذکر نو دوام خو معنا همیشه کول او حفاظت دی ته وایي چې داغدار او عیب په کې تیرانه شي اولائک فی جنات مکرمون دا کسان با پا جنتونو کیوی مکرمون عزتمن نو گورا دیکھ اوصاف الفریقین را دا سچ دینو دا یو فریق صراحتن او دا بل فریق زمنن ورپسی رکو کی با بیا چکم دینو دا بل فریق سو قدر تفصیل راش نو دا دیکھ راغ لے یو طرف تا سال سال ان بعذاب ان واقع او تخویف راغی یوم تکون السماء کالمهل دا سال سال ان زجر دی او یوم تکون السماء کالمهل تخویف دی نو دا وعیدین شو او تخویف سر بیا بشارت راغی اولائک فی جنات مکرمون نو دا جزائین شو او دا فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین دا آیات نمبر 22 دا مسلین اوصاف المومنین شروع شو او دا جزوعا او حلوعا او بیاس دین مینس کے عادون دا صفات دا بالفریق تی تو دا اوصاف الفریقین شو دین مخ کی رکو کے بیان الوعیدین دے فمال اللذین کفروا قبلک موطعین سشوی دی کافران لرا قبلک جستا طرف تا موطعین منڈ وحی عن الیمین ایخی طرف نوان الشمال گس طرف نوازین جماعات جماعات ڈلی ڈلی غریب القرآن آیت مو کل امرئ منهم آیت مکی هر یود دینا ان يدخل جن ان يدخل جنۃ نعیم چې نن به ست شي دې جنتونو د نعمتونو ته کلا دا سندا ان خلقناهم موږ دې پیدا کړی دي مما علمون دا نه دې کویږي فلا اقسمو برب المشارق زمار قسمی پرب دا مشرقونو دا مغربونو مون قادریو علا پتیبان ان نبدل خیرا منهم چه بدل کو بہتر دا دینا وما نحنو بمسبوقین نیو منگا جز فزار ام پرک دا دی در یخوضو چننوزی ویلابو او لوبیو کی حتی یلاقو تردی چیو زیب شدوئی یوم هم اللذی روزی دا دوی اغسرا یو عدون چی دی سر وعده کولیشی دی با اغیر وزی سر یو دیشی چی کم اروزی دی سر وعده کولیشی یوم یخرجون من الاجداسی پا دا غرط باندی رو بودی دی دا قبروننا اجداس قبرون دوی یخرجون من الاجداسی رو بودی دی دا قبروننا سران پا جلتے سرا جلتی کون کی کأنهم الى نصب یوفضون گویا کی دوی الى نصب اغا نخوتا یوفضون مند وقی یوفضون نصب مانا پت القدر کی الى غایت یو غایتا یو نخوتا جکم دے مانا کئی قطع دا الى عالمین یستبقون یو نخط منده وی او دا دغا دویم مانا کئی الى غایات یستبقون غایات تا دیو بل نرواندی کیگی یو فیزون مانا یسرعون او درم مانا کئی الى اصنامهم یسرعون طرف د بوتانو تمنده وی او در سلورما معنا کوي الى صخره بیت المقدس هغه غټه د بیت المقدس تا یسرعون هغه تمنده وی خاصه تنفسارهم او ذلیل بستر ګره دی ترا قوم ذلا رسدل بی دی تذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون دا غروز د چې سره وعده کول شو دا غروز دا چې دې سره د وعده کول شو چې دا غروز را روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ارسلنا نوحا الی قومه دا سورۃ نوح شروع او سورۃ نوح کې تمخ کې سر ربط دار چې مخ کې عذاب اخروی ذکر شو تخویف اخروی ذکر شو دې کې ذکر کیږي تخویف دنیاوی دوړو کې ربط ته بیان او تخویفین سورۃ په ترتیب مصحفی کې یو یادې او په ترتیب نزولی کې پس د سورۃ النخل نا نازل شوه ده او دا سورۃ النخل نا پس نازل شوه ده نو ترتیب مصحفی او ترتیب نزولی د دې دواړو د دې یو راځي یو او یا دا ترتیب نزولیم ده او یو او یا دا دی ترتیب مصحفیم ده نزول پس دا صورت نحل نشوه ده دا صورت درم خبره آغا دعوه دا صورت تا نو صورت کی فرد دا شرک باندی دلیل نقلی چیاغی کی تخویف دنیوی و تسلی دا نبی کریم تا دعوی دا صورت رد دا شرک واقع دا نوح علیہ السلام او تخویف منکرین تا و تسلی پیغمبر تا دا دا دی صورت دعوی دا او صورت دو رکو دی یو رکو کی دلیل نقلی دی د نوح علیہ السلام و واقع سرا یعنی د اول رکو عنوان الدلیل النقلی علی التوحید و رد الشرک بواقعات نوح بس او دا صورت ممتاز دی په واقعه د نوح علیہ السلام سره او په ذکر دا بوتانو سره چې ود دیو پنځه بوتان دی په ذکر دا پنځه د بوتانو سره دا ممتاز دی په تفسیری واقعه د نوح علیہ السلام دا هغه د طرز بیان سره ممتاز دی. نو خلاصه دار چه دا دو رکو دی یو رکو کی دلیل نقلی دی اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا یقین منگ لگلیو نوح علیہ السلام قوم تا ویلیو منگ اغتا ان انذر قوم کچ اویرو تخفل قوم من قبل ایات یوم مکی داینا چراش دیتا عذاب علیم عذاب درناک قال اویل دیا قوم اے قوم اینی لکم نذیر مبین استعوض پارا نذیر مبین یرون کی اخکار اما ان عبد الله د الله نو یریږي وتقو د الله عبادت کوي وتقو دا غنو یریږي واتيون زم ما تابعدار شي یغفر لكم او بس الله پاک تاسو ته من ذنوبکم ګنون تاسو او یؤخرکم او رستو به تاسو اله اجل مسمن نته مقرره تا د دې رستو کول څه مطلب دی چې تاسو به رستو تفسیر پت القدیر وی چی التاخیر البرکت فی اعمارهم ان آمن دا تاخیر دا مطلب دی البرکت فی اعمارهم چی اللہ با برکت واسی دا دی پا عمرونو کی ان آمنو کچر دی ایمان رو ایمان رو نا اللہ با دا دی پا عمرونو کی با برکت واسی چه برکت پا کیوا چه نو دا رستو بشه ویو اخیرکم الاجل مسمات تاخیر البرکت فی آمارهم ان آمنو او انا جل اللہ یقنن نکل اللہ اذا جا کر چراش اللہ یو اخرون رستو کی گلو کنتم تعلمون کچرتاف پیگے قال ربی وَنُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا مَا رَأَوْا بِالْقَوْمِ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي مَا رَأَوْا بِالْقَوْمِ سَتَ مَرَأَوْا إِلَى عِبَادَتِكَ سَائِبَادَتَ مَرَأَوْا دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَى عِبَادَتِكَ لَا مَا فِي الْقَوْمِ رَأَوْا سَائِبَادَتَ مَرَأَوْا أَنُكَتَ مَوْرِدِي لیلا و نهارا دشپیو دروازه می روبل دشپیو دروازه می روبل لیلا و نهارا دشپیو دروازه می روبل فلم یزیدم دعائی لزیاتی نکردی لیلا دما بلنی الا فرارا من طاعتکا الا فرارا مگر تیختا من طاعتکا استاد طاعتنا سونا چې زدی را بلما نو دی ستار توات نه تیخ تکی او الا فرارا من توات و انی کلما دعوتهم او زو ارکلا چی دی را بلما دعوتهم الیل ایمان کلا چی زدی را بلم طرف دی ایمان تا چی دی ایمان روڑی او توتا لتغفر لهم بغنو توکی لتغفر لهم ما تقدم من الشرك چا کم دی مخ کی شرک کر دیا و تا ماف کی نو دی سے چلو کی جعلو اصحابهم اگر دی دی گت اخفل پی اصحاب پی آذانهم تو وگن اخفلو کے داولی وگن گت ورور کی لئاللہ یسمعو دیدا پارا چې دی وو نری دعا او بلنه پیغمبر نو علی السلام دا غیر بلنه نا وګونو کې ګوت ورته واستوا شو سیامم او ځان پټي پجامو کې واسرو واسرو دی استمروا علی اتباع رؤسائهم واسرو استمروا علی رؤساء علی اتباع رؤسائهم قرطبی او دا وی ابن کثیر استمروا علی ما هم فيه من الشرك والكفر العظیم الفظیع استمروا دی استمرار وک علامہ پاش باندې هم پیه چې دی پای کیو من الشرك الشرکنا والكفر العظیم الفظیع او د لوی کفرنا ابن کثیر واستکبر استکبار او دی ځان لوی غنی پدان لوی غنلو سره یا واستکبرو او دی اعراض کوي اعراض کولو سره استکبار تر کې توبه دی توبه نو بس ثم انی دعوتم جارا بیا ما دیتا دعوت ورک پزورا نوع علیهم الدعوت لیکون انجہا دا یو نوع دعوت چی دا فضی باندی دا دعوت انجح شی یعنی زیاد قابل دا حجت شی پزورا باندی او دا سمم بیا انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا بیا میلانو که بیا موتا پٹووی بیا موتا پٹوکو او وها کذا یفعل الامر بالمعروف یبتدعو بالاہوان سم بالاشد کم سڑے تی امر بالمعروف کئی او دارنگی کئی اول با امر پا اہوان کئی بیا و پا اشد کئی اشد بانے با بیا کئی او ثم اني لن تلوم واسرت لهم اسرا فقلت استغفروا نو ما ورته بخنه غواړي د خپل ربنا دیتا الدعوه بالترغيب وي ابن كثير وي دا دعوت بالترغيب استغفروا ربكم انه كان غفارا دي دي بخون کې يرسل السماء عليكم مدرارا روبلي کې د اسمان نه پتا سبحان باران وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ امداد بو کی ستاسو فمالونو پزامنو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ او اوبا کردی تاثر الباغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اوبا کردی تاثر نیرونا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ دوست دعوت بالترحیب دے دعوت بالترحیب مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ صدی تاثر چه قدن سات اللہ رہی جتا وقد خلقكم اطوارا او حال داري چې الله تاسو پیدا کړی اطوارا په مختلفو طریقو سره ګورا اول چې کم دی نطه نطفه وی او بیا تکوینه شوي بیا کرپندې شوي بیا دوکې شوي او بیا چې دا نو در کروخ واچولې شو نو بیا ساده اده شوي نو دا مختلف طریقې الله ستاسو وجود د پاره ذریعہ ګرځولا دلتا دو یورسر یمددکم بی اموال و بنین لاندی تفسیر کشاپ یو واقعا نقل کرد ویداسی چلو شو چه یو ظلی دا حسن سیبو تا دا رسول اللہ صلی اللہ وسیو دا حضرت علی بچیو دی شام طلاو شام تلړلتا دا ماویہ صاحب ملاقات للا سکار وغه پس آلتا چور اسیدو نو دا ماویہ رضی اللہ عنہ یو دربانو دربان خوب پی کنے کم پس کی ولاڑی نو با دروازہ کی ولاڑو نو دربان حضرت حسن صاحب چې کله دروازه نه راوته نو دا دربان وته وای چې یبن رسول الله اے دا رسول الله بچیا بچا نه دارما بچا بچا نه دار زمانان نشته نو حسن صاحب وته وی استغفار وایا او ډیر وایا هغه د نر بچی و ته ضرورتمندو و ته ډوګه ماته او په باغ باغو شو او استغفار شروع او چې څنګه استغفار شروع کونو دغه قدرتی کارخانه چالو شو بچی زامن مولی صاحب لس زامن الله پاک پاک سونا چه کل دا کارخانه شروع شو بچو دغر اطلو شروع واچولا او یاسو دغوشو بچی دوا دی دری دیر سچی دی ماوی صاحب قدربانو آتی خبری دی ویلی که دا کار خراب و دا پس تک شو ویدا غما تا رسول الله نوسی وزیپا خوبی وان پا وزیپا باندی ویخان ویسی را تا بیلی ویوی چه استغفار وای بیا یو ځل بیا حسن صاحب راغی ما ویل رضی اللہ عنہ ورته وایي چې دا وظیفه تا ته چا خولې وه هغه ورته وایي دا ما ته قرآن خولې وي قرآن کم ټکي وي ګوره دا و یمددکم استغفروا ربکم انه کان غفارا او یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموالنا و بنینا نو بنینا خدا جمع را کنه او دا جمع دا جمع سالمه نه دا جمع سالمه چې په والی او نون سره جمع شي دا دې اکثر اپراد چی دی نو اغا لس رازی او کم اپراد دره رازی او چې الله ورکړه کوي نو اغا دا اغا شان سره سره چه اقل دا جمع ورکی که اکثر دا جمع ورکی شان شانې سره اکثر د جمع ورکی ناغل اکثر د جمع ورک نو دا عمره ده یاد نه سار ما تاسو ته یو دوا خور و چې ابن عمر رضی الله عنه دا یاد نه خص کړي او مې یو قشو نفسه اولائک هم المفلحون او دل تو حسن سے دا په قران په آیاتونو کې خزانی چې پرتی دي منګه څه پالې پلا مصپیره ګرځو په قران کې متدبر کړه نه چې تاسو یو خزانه ته ځان لرونی سو او به دغه خزانه هغه ځان ته دغه کو ده د الله نه په مینه ته په زارې ځان ته دغه کو او بس دغه للو پنجو وغیره ته وایو چې صحیح چې سره کوئ په جیب کې واچوئ اور نه ممبرم نه محتمم نه امام مرا چیز کې حق را نه کنم بیان داسې کله مونږ داسې یو وظیفه پیدا کړه که نه چې به هغې بره نه راکینټ شروع کړو نو بس بیا به مونږ دې دغه ته به نه یو محتاج کو سمه خبر وکړم نو دا خلک به سوی نو بیا خو مې د جومات وباسي نو بیا خو پلان کې کار وشي دا ټول شیطاني وهمونه به بیا ګوټه شي قده ګوره علم ته تاسو نه ګورئ کیف خلق الله او څرنګه الله پاک پیدا کړی دی سبا سماوات و آسمانونا و جعل القمر فیهن نورا گرزول دا اللہ پاک سپومے پدے کے روخانا و جعل الشمس سراجا او گرزول دا اللہ انور پدے کے چراغ و اللہ انبتکم من الارض او اللہ تاثر آزر کنکڑی جزمکن نباتا پر آزر کنور سرا سم یعیدکم فیها بیا با اللہ تاسو واپس کی و یخرجکم اخراجا او بیا با تاسرو باسی پرستو سران واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ کردو لیستاو دفار ازمک فرش چروان لتسلکو چگرد تاسو من عادتین سبولا فجاجا فلارو روخانا کے قلو کے قال نوح الرب دا رکو او مخ کے رکو یو واقع روانه قال نوح الرب انه ما سنوي نو عليه السلام هر بعدي زمانہ فرمانی وکړه تابعداري وکړه من دا غتا لم يزده چې زیات کړي نه غل را مال دا اولاد دا ولا خساره مگر تاوان ومکروا دې چې جو کما کرن پتا جوړ سره کوب بارا پغت وقالوا ويدي لا تذرن ما پري الهتكم الها ولا تذرن مفردي ودن ودر ولا سوان او مسوا لرا ولا يغوث او نه يغوث لرا ويعوق او يعوق لرا ونصر او نصر لرا الکا تاسو شمره دا سوشو پینزه دی که نا نو پا معنا بانده ام لگزان پیکی دا ود ود دا بوتو نو دا بوت دا سه دا پارو دا سه قرص دا پارو پا دا که سه کرشما دای گانالا نو کتابو دا خبره کوي چې دوی پا دا ود که دا مینه و دا محبت یو بوتو چې دوی بوی چې دا دغه دا مینه او محبت چې دی که نه دا د دی د پاره دی او دا سووا چې وو نو دا وایي د ښځې په شکل کې وو نو دا د حسن او د جمال د اغراضو د پاره استعمالېږي یغوس یو دی وای د زمری په شکلو ببل او دی د جسمانی قوت او طاقت ته مقاصد د پاره استعمال دی یعوق یو نو دی د منډه تړې کارون د پاره با را لړځې ته دی د اس په شکلو او نصر یو نو دا دی نصر مارغ په شکلو او دی بدل د دوربینه او د حدت نظر د کارونو د پاره استعمال دی دا تفسیر ماجدی دا خبرې کړی چې دا پنځه بوتان د پنځو مختلف اغراض د پاره دی استعمالول وقد ضلوا کثیرا او یقینا گمراه کړی دی بوتانو ډیرو لرا ولا تزد الظالمين ولا زياده الظالمين لتهلا ضلالا مگر الا عذابا مما خطياتهم اغرقوا ذا خطايا ودنا غرقوا فادخلوا نارا اورتل بين منتظان ده پاس واد الله نن سواسو کیم دادی او اول نوح رب پروردگار ام پرگ دے پدما کا باندے منل کافرین دیار من احدا الدیار من يسكن الدار دیار اتا توئی چې دې په دغه کې اوسې په کور کې اوسې د یار مې یسکن الدار واصله دیوار فی عال دار یې دور نه دی او ول معنا لا تدا منهم احدا الا اهلکته فت القدیر وای یو قسم پر نه دی مگر غر کې کا انک انتظرهم کچرته فریق دې لرا نو یذلوا عبادک استا بندگان گمراه کئ ولا لدو الا فاضلا كفارا او نذګې مگر فاضل او کفار دای چې دنو کا فاضل او کفار دګي سم دغه نذګې نو خدای چې نوږي ختم شي چې زمکه تنه پاک شي ولا لدو الا فاضلا كفارا اهل کدل ته سوال دی ولدا نوح عليه السلام عالم الغيب نوح علیہ السلام عالم الغیب نا نو دی سنگ دا سی مخ که دا غوی دا خبر ورکی سی ولا یلدو الا نو مسائل الرازی که امام رازی وی و انما علم ذالک با اعلامه اللہ و انما علم ذالک با اعلامه اللہ دی پا دی پیو دتا اللہ ویلیو چی کسا دا سی دا انما علم بذلك باعلامه الله او بیا ورپسې وای او رب اغفر لي اي ربا ما تبخناو کې ولوالد يو بابا او باب مور او پلار د ما ته ول من دخل بيتي مؤمنا ازما قالت شکراش مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنان صلوت او مؤمنان خذوتا ولا تزد الظالمين الا ضلالا امت الا تبارا مزيات الظالمان مگر تبارا مگر دمارا هلاكت دا رب اغفر لي دا لاند مدارك لكي دا ابن كثير لكي ويستحب مثل هذا الدعاء داسې دعا کول غواړي اقتداء بنوح فنوح علیہ السلام پس اقتداء کول غواړي دعا چې کین داسې کوي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات نو دې کې ترتیب دې کړم اول ځان ته بیا والدینو ته بیا خاندان ته بیا مؤمنانو ته د لاندې نه داسې په بره ترتیب دې تلل او التسهيل في علوم التنزيل وهي سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه سنة الدعاء طريقة الدعاء هذا أن يقدم الإنسان جمعك إنسان الدعاء لنفسه دعاء والذان توكي نذيك والذان تدعاء نبيع أول فختان وهي و یوال زان ده و بیا جیهان ده ناوال زان شو بیا جیهان شو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہ استماع نفر من الجن دا سورت جن شروش دا سورت جن ربط دمخ کی سورت سرا آغا دا ده ته مخ کی صورت کی صورت نوح کې بیان شو درد د شرک اثبات ته توحید نو دلته هغه باندې دلیل نقلی نو دې صورت کې هغه مسله بیانېږي خو دلیل نقلی من الجنات پیش مسئلہ هغه دا خود دلیل بدل دی هغه کې دلیل نقلی من نوح علیہ السلام او دی که من الجن او هغه صورت کی رد و پا مشرکین بالعباد الصالحین نو دی صورت کی رد دی پا مشرکین بالجن باند مشرکین بالجن باند سورت ترتیب مصفی کې دعو یاد نزولی کې سلوی اختم دی عراب نرست و نادل شوید دا سورت نم جن دی زکسر کې جن راغلی دی خلاصه دا سورت دلیل نقلی دی جناتونا تخویب بشارت دوا او دعوت توحید درې خبرې دې صورت کې برازي صورت امتیاز هغه واقعات جنات تفصیلا صورت ور وکړو دې اول رکو 19 آیاتونو باندې مشتمل ده دې 19 آیاتونو کې ترغیب الی القرآن بواقعات الجن ترغیب الی القرآن بواقعات الجن دا پدی سورت کی راضی نو اس گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لکلے واپس رات یوزے کی نصیبین یوزیو او اغا نصیبین کی حضرت منس کو دغه که نخلا یوزیو اغیر که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده سار منس کو جنات راغلیو حضرت تی قرآن تا گوگی خیو او چی قرآن واری ده بیالر لیمان رولو نور دان سر راوست نو دی صورت کی بیان داغی واقعی دی قول وائی نبی وحی ایلی وائی شوید ماتا انہو استماع نفر من الجنہ چی خواکی خدس و نفر رق پیریانو فقالو ویدی انہا سمین قرآن آجبا منگو ردلی قرآن ناشنا یهدی الی الرشدی یهدی لار خی الی الرشدی توحید طرف تا ایمان طرف تا امان نبی منگی مان رد پاقی ونن نسرک بربنا او اس کلمنگ نسری کو د خپل رب سره حدن تعالی و انه تعالی جد ربنا و انه شاندار تعالی لوید جد ربنا شاندار رب زمون متخذ صاحبتا لذن ولخذ ولا ولدن بچی و انه کان یقول سفیعنا او شاندار اقم قد زمون وی بی علی اللہ پا اللہ شتتا درو شتتا باطلا و زورا ابن کثیر وی ابن کثیر وی باطلا و زورا باطل او دروغ خبر وی کوئی وان ناس وان ناس امون دا یقنو اللن تقول الانس والدن تی اس کلب نوی انسانو پیری علی اللہ پا اللہ کذیب اندرو وانہو کان رجال من الانس او شان داری چی اوس سلید پیریانو یعوذون برجال من الجن اغیب پناہ وستا پس سلو دے جناتو فزادوهم نزیاتی کڑے ودے پیریانو دے انسانانو در رحقن گمراہی گمراہ کڑے ہو و انہم دے انسانان چی اوزونو دی یقین کو کما زننتم لکسنگ چستاسو کما زننتم ایوہ الجن لکسنگ چستاسو گمان کوئے اللہ یا بس اللہ چس کلب اللہ نرہ پرتکی آدھنی او کسرا وانا لمسن سماع او یقینا منگا مسکر دے اسمان لا سمورول دے فوجدنا آنو منتج منگ اغیر رمو اچھ دکتے حرسا شدیدا دچو کدار آنس واشتخت وشوبا دشغلو وانا کننا نقود منا مقاعد للسمع وانا کننا نقعدو من با کناستو منا اسمان کی پذین دناسو کے ومن یستمیل آنو سکینی سکی جد منی شعب الرسدا شغل تیارا و انا لا ندری ومن نپیدو قبل استماع القرآن جواہر القرآن اے قبل استماع القرآن نپیدو الشر اريد بمن فی الارض چه شر اراد شویده پا مخلوق تزمکی بانده ام اراد بهم ربهم رشد آم یا اراده کړی دی طرف د رب د دوی رشدن د اصلاح او د نیکه د اصلاح او د نیکه و ان من الصالحون یقم بعض منا نیکان دی و من دون ذلک او بعض دون ذلک الا ودت ندی ان نیکان ندی کنا ترایق کددا کنا ذوی ترایق کددا مقوندان د لاریو کددا دا مختلفو منگا دا مختلفو لارو چکم دینو یو اے کن فرقا مختلفت احواؤنا دا مانا دا کن فرقا منگیو فرقی مختلفا احواؤنا دا منگ احوا مختلف تی غریب القرآن تفسیر و انا ظننا او منگ دا گمان کو اللہ نوجز اللہ منگ دا گمان کو اس کلا بعجز نکی اللہ را پزما کے منگا ولن نو جو حرباون بے منگا عجز کو پتیخ سکے واننا لما سمین الہدا مننا بھی اور کلا چی منگو رد ہدایت نیمان مرولو فما یؤمن بی ربی سوکتی علی کی در ابنان نبی علی کی بختن لکمین ولا رحقا اونا رضیاتینا واننا من الصالحون واننا من المسلمون بعد دا منگنا مسلمانان دی ومن القاسطون بعض دمونا القاسطون الجائرون ها جائر دی نو فمن اسلام سوک چی اسلام روڑی بورای گتا روڑا شدا نو دا کسان دی سوچ کدنی غلارے واما القاسطون چی دو دا خیان دی فکانو لی جہنم حطبا نو دی دا جہنم دا پارا خشاک وَأَلَّا اسْتَقَامُوا كَتَرَدِّي وَلَارْوِ عَلَى الطَّرِيقَةِ پَنِغَ لَار بَانْدِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً حَدَقًا عَلَى الطَّرِيقَةِ مَنْ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْلَامِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً حَدَقًا سُكُولُ بِمَادِي تَوْبَدِيرِ لَنَفْتِنَهُمْ فِي چِيزِ امْتِحَان كِي وَاچُم وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ ذِكْرَ رَبِّهِ أَوْ سُوقَ إِعْرَاضُ كِي ذِكْرَ رَبِّنَا ذِكْرَ رَبِّ سَشِيرِ قُرْآنِ دِ تَوْحِيدِ دِ عِبَادَتِ ذکر درب نہ چلے نو اعراض کی نو یسلکو عذابا صعدا ننا باسی اللہ پاک ذلرا پا عذاب خطن کی ترقی کوونکی کی و ان المساجد لله او مساجد چې دینو دا ټول دا الله لپاره دینو مبارک سره الله نه لا بل اچره و ان لما قام عبد الله شان دا ذکر چې ادرید عبد الله عبد الله نمراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او پس سره او دریت مظهری وی بی دعوت ایل توحید پا دعوت سره چکم دینو توحید تا یعنی توحید طرف تا دعوت ورکو او دریت بی دعوت ایل توحید مظهری وی یدعوه یعبده و یقرأ القرآن دا اللہ عبادت کو لستی قرآن نو کادو قریب و یکونون علیه لبدا چشو پا پدبان دیرا پن دس دا پارا دا او ردو دا پارا پدبا را پن شو او را پن که دو مقصد بیسو نو دو مقصد کی دیش یو خدا دا چه اما لزرب و اما للاستماع یا خوبی براده چه بی وهو نورا جمع بشو او اما للاستماع او یا به اراده چې وګو ته کیدو دا دواړه خبره کیږي اما للضرب او و اما للاستماع قام يد عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا كاد قريب ويكونون عليه تشيبا دبان لبدا راپن د جماعت په شکل کې دین ارستو د رکو کې د رد د اسرا کې ثلاثه و رد د اسرا کو رد د اسرا کو درې قسم اسرا اوس دین ارستو رد کړي قل انما دو ربي تو توا زه بله مه خپل وله او سر کو بیا د بله نه کې غ سره سووک نه شری کوم دا دغه چې کم دی نو دا اوس رد د شرک په دعوت قلنی ته ورته ووایه زه چې ما لا عملکو لکوم دوران مالک نیم د دوور وله رشدن او نه د اصلاح قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی تور طوایا لن یجیرنی من اللہ احد ما بسنی کی دا اللہ نا یو کس ولنا جدا من دونی ملتحدا او بیا بنمونم داغنا سزید پنائے مطلب داری جدا مالک تنا پر ضرر نیما او زدان چې دینو دا عذاب نه نشم بچ کولی زدان دا عذاب نه نشم بچ کولی لا املک لکم ضرا ولا نفع دا دا غره دا قل انما لا املک لکم ضرا ولا نفع او قل انی وات زت ما لن یجیرنی من اللہ احد اس کلو مال پا ناران کدا لان سوک ولن اجد من دونی ملتادا او زب داغنا بغیر پنا بیان منم چر الا بلاغا من اللہ ورسالاتی لیکن بلاغا من اللہ ورسالاتی لیکن ابلغ بلاغا من الله ورسالاته لیکن رسول پر رسول سره د طرف دا الله نو د طرف دا پیغامات زده و من یاس الله سوچنا پرمانو کی دا الله او رسول دا پاره او د جهنم نه خالدن بیا همیشه وی پد کې ابد همیشه حتا تر دې دا پوره دار او کر چوین دی ما یو ادونا دا چوی سره واده کول شي پس علمون در رب بشری من ابا پنا کرن چه سوک دی کم د جهت دا مددگارونا و اقل کم دی عدد دی جهت هشمینا قلتو ورطوائن ادری من ما ادری ما تا پدن لگی قریبون ما توعدونا چې نسبی دا غتا سرواده کول شي ام یا د لو ربی امدا یا ګرځي زما رب اغه لره لره عالم الغیب والشهاده عالم الغیب الله پیږي په پټو فلا یظهر علی غیبی احد الا من ارتضوا لیکن اغه سوکو الا من ارتضوا من رسول دا استثناء من قاطع دا او ارتضا دا تکم دینو دا غالی دا لیکن من ارتضا من رسول لیکن اغا سوک چی اغا پس پسند کی من ارتضا لر رسول نفا انہو یسلکو من بین یدیه و من خلپی رسدا نو دا پرشتا زی مخی ددن و رسط ددن رسدن من حرسن من الملائکت یحرسونه من تعرض الشیاطین حرسن رسدن چوکیدار دا پرشتو او اغا یحرسونه دل رساتی من تعرض الشیاطین دا تعرض دا شیطانان او رسد من چوکیدار تیارا لیعلمو دا دا یسلو کفر لگی لیعلمو چه پویش دی ان قد ابلغو رسالات ربیم چه دی او رسو پیغامات در رب پلو و احاط و احاطو کرد احاطا کرد اللہ بمالت اہم دا اغی معلوماتو چه دی سر دی و آسا کل شین حددا محفوظ کرد اللہ اریو شید جیت دشمیرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها المزملو قم الليل الا قليلا نصفا دا سورته مزمل شروش دا مزمل مخک سربت دا ہے چې مخک صورت کې نفع د شرکو او دی صورت کې ترغیب ال قران دا ربط تی دا مخ کی سر بل مخ کی صورت کی جناتو مدح دا قرآن کولا نورپسی صورت کی مدح دا قرآن رالا ترتیب مصفی کی صورت اغا دریو یاد مصفی کی او په ترتیب نزولی کې دریم صورت مزامل ورته وای صورت کې مرکزی مضمون ترغیب ال قران او علما وای چې دې کې اصول بیانېږي د درس او د پارا د جماعت ته جوړولو او حضرت شیخ بڑیر خشتی صاحب کتاب سره بیا دا زیکه وی تا دا قرآن نگا شروع کنو محنت شروع کنو تب پا محنت پا سی روخ شروع کنو دا با لس کالا کی نگا تزی لس کالا کی بدا پا علاقه و ملک کی خوری کی نو دا اندازه باغی لکو لوی بیسی دا صورتو دا سین سازی کی دا سین سازی صورت کی دعوی دغه ده خلاصه صدا نو خلاصه د صورت اغا یو ترغیب ال قران دی دویم توحید دی دریم زجر تخفیف ترغیب ال جهاد و انفاق دا څه پنځه خبره دی صورت خلاصه لومبه رکو کی الترغیب الى القرآن والتخویفین دا پا دی لومبه رکو کی راجی یا ایوها المزملو اے شڑے تاوخون کی رضاننا او دا دی صورت امتیازم دی لفظ مزمل دا دی صورت امتیازم دی قم پاسا. علماء وی چې دې صورت کې اولس اوامر راغلي دي. صورت ممتاز دی په ذکر د کثرت ذکر د اوامرو سره د صغر د الفاظ. قم پاسا الله د شپې الا قليلا مگر لوګونت کې لوګونت اوس د شپې پاسه دا لک سوره نصفه نیمه په پاسه یا د نیمه نم لو کم کا اوذب علیه یا منو قرین اوذب علیه یا په نورم ورواړه ولک لک په زیات شخوق شته ورتل القران ترتیلا بینه بیانا واضحا قران ورتل القران ترتیلا سمانا بینه بیانا واضحا بینه بیانا واضحا بیان کا قرآن پا بیان واضح سرا انا سنلقی علیکا قولا سقیلا یقینا منگا غرزو تاتا قولا سقیلا ویناظرنا تاتا اگا قول سقیل اگا سشه دے وحدا تا وحی چی دے دا قول سقیل او دون قول سقیل چه منگا دا استادان نوری دلو چه رسول اللہ سلام دا اوخ پشاب سورو نو چه وحی برالا نو دا اوخ و بیا نشوت بی او دونه بدا حضرت بدن درون شو نو دغا نظارت کم دی ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا منگا یقینا پتا باندا چولی دا قولا ثقیلا وینا درنا نو انا ناشات اللیل بشکا دا ولال دا شپیت دا ہی اشد وطئا دا ہی اشد وطئا دا ډیر سخت د جهت د موافقت نو اقوا مو ډیر درست ده تیلن د جهت د وینانا ګور د شپې در شروع دو قیام ناس اویل دی ولاله شروع خدا درس د ولاله نه ته تعجب نه زیات سبب دا درس نو ان ناشئة الليل قيام د شپې هي اشد وطئا تا سخت د جهته د موافقتنا واقوم ودرست قيلا د جهته وانا ان في ذلك ان ذا ان لك في النار يقينا صار پر پروت کې سبا طويلا مشغول تياد اوګدا ان في النهار یقینا ان لك في النهار استاد پر پروت کې سبحا طويلا اغا مشغولتیا اگده دا دروازه تا اوزگار نه او یا داده چه دا دغا صبحا فراغت تاوی فراغا طویلا لنومک و راحتکا وذکر اسم ربک یاد کنم در اغفر و تفتل الی تفتیلا زان رو شکو دیتا فزان را شکو دو سرا رب د مشرق ته او د مغرب دی لا اله الا هو نشتق لایق د عبادت سوا دا غنن فتخذوه اون سی دل را اله وکیلا نگهبان ولور واصبر صبر کو علا ما یقولون پاغبان دی وی وحترم پری دی در حضرن زمینن په پر خودو خست سرا وزرنی پری د مال را والمکذبین او ا کسان ته حق نسبت درو کوي ولنامت خوندان د مال دار دی ومهلهم قليلا او مولت ورکد تلغ ان لدينا بشكم سرا نكالا صدقان دي وجهيما او صديد دي وطعاما عذاب دي وطعاما طعام دي ذا غصة انتخاون دا پریشانه دي وعذابا علیما عذاب خونه دي دو دق دا طعام خونه دي اخو بدا سکرم قرار کی چی دي خیط و تواتی وی قطع امعاهم کلمه بولوش یا یوم ترجف الارض فدور حرکت بکې ځمکه کول جبال غرونو کان جبال کثیبا مهیلا او دی غرونا کثیبا مهیلا کثیب معنا دا بیدون کې او مهیلا نرما مهیلا معنا نرما ارسلنا الیکم رسولا اولی گمانگ پتاسو کی رسول شاہدن علیکم گوا پتاسو کما ارسلنا لکا سنگ چی منگا لے گلو فرعون تا رسول فاخذناہو اخذم و بیلا فاسا فرعون الرسول ونا فرمانی اکرا فرعون دا پیغمبرنا فاخذناہو اخذم و بیلا نونی و مقدلل پنیو سخت و سرام فکیفتت تقونا سرنگ بتاسو جان بچ کے ان کفرتم یوم یجل ویلدان کتاسو کفر کو یوم د اغیر وزن تجر ویلدان چی اگر دی ما شمان شیبن بڑاگان یعنی فکیفتت تقونا تاسو بسنگا زان ساتے فکیف ان کفرتم کچر تاسو کفر کو یورد نو تجعل الولدان دقر وست چه ده که نا دا بوگز ای ماشومان شیبن بودا دا اسمان من پترم بی اسمان با پدغرد بانی چوی اسمان با پدغرد بانی چوی کان وادا مفعول دا وادا را سر تبرسی هادی تذکر را پندو نسیتی ومن شاعت تقد ایلا ربی نچاچ خوخی نو آغاز اونی سخ پدر ربتا مفعول انلار و هادی تذکر و لغیر دا سبیلا من الار ان هازی تذکرہ دا هازی زمیر تکم دے دا آیاتونو دا قرآن تراجی دے خواہ ان هازی اے آیات القرآن تذکرہ من مواعظا یتذکر بها تفسیر خادم ان هازی اے آیات القرآن مواعظا یتذکر بها دا مواعظ دا قرآن دا آیاتون دا قرآن مواعظ دا وازون دیو تذکرو بیا فمن شاء دا چاتی خوخوی فمن شاء دا چاتی خوخوی اتخذو دی نسی الى ربی رقبلت سبیلا لار بالطاعت اللتی اهم انواعها التوحید بطاعت اللتی اهم انواعها التوحید الى ربه طریقا توصله الى الجنه بطاعت دی اونیسی پتواعت سر اغا طاعت اهم انواعها تی داغی اهم نوع توحید تی نو ومن شاء اتخذ الى ربه طریقا توصله الى الجنه توصله الى الجنه دا ان ربک تادوی مرکو دا پدې کې ترغیب دی جهاد تا او انفاق تا او دا دوی مرکو دا اخر دا مو دغه پوره دا مزمل پوره ان ربک یقن رب ستر یعلم فیگی انک تقوم تو ادریگی ادنا من ثلث الليل کم دا دو ثلث د شپه نا ونصفه نیمش په ادریگی و ثلث درې میشه وَالطَّائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَيُدْلَى تَأْثِرُ وَلَا لَدَا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ اللَّهُ أَنْدَادَ كِرَ شَبَوْ النَّهَارَ وَالْوَزْنَ عَلِمَ غَطَفَتَ وَأَن لَنْ تُحْصُوهُ تَتَاسُبَ طَاقَتُنَا لَرَدِي قِيَامَ نَشْبِ نُفَتَابَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ رُجُودُ رَحْمَتُكَ لَفَتَاسُبَ نِ فَقْرَأُوا لَهُ تَاسُمَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ غَتِ أَسَانِ لِلْقُرْآنِ حِكْمَتَ تَأَسَانِ مَانْسِكَ غَوَايَ علما الله تطران سيكون منكم مرضات شيوا تاسو نو سکنا جوړوا خرون نور يذربون لربشي فل ارض پدما کی سفر وو کی لعذر دواجن يبتغون من فضل الله لفي فضل الله فضل ستو وي هو الرفق في التجاره فضل وي د تجارت کیټه تا واخرون يطلب بل يقاتلون في سبيل الله اغي قتال کی فل ارض الله کی فقر ما تيسر منه وتاصلوا اواتي اساندي واقيموا الصلاه ودروا منور كذا كاب قرضوا كذا الله سر قرض دشتار وما تقدموا لانفسكم او هغه تاسو مخکې کله خپل ځانونه پاره من خیان نه سنه کنه تجدوه بیا موږ غیر عند الله الله سره هو خیر الله بهتر دی او ادم اولوی دی ادرن په اعتبار دا در سره واستغفر الله بخنو قوال دا الله نه ان الله غفور رحیم قنا الله دی بخن په مهربان دا سورته مزملو دې کې ګوره دا اوامر ډیر زیات راغلي سره دینا چې دا مختصر سورته کنه یا ایو المزمل شڑا ریتاو کڑی را شڑا متاو شڑا او گرداو سادر با گرزه تا سادر پا دی عرف کی عام طور دا کار په وقت کې ناراض سڑی پسری دلتا حضرت خوب پسر کرو وقت آغا ابتدائی وحی و تکلیف ہوا تا خوزا عام خبر اکوما عام لکا سڑی سڑی لکا را خدلو پتا والی دا گرداو دا سڑی چی سڑی دا دقا کئی کنا سلام وته کړه ده کنه نو حضرت خود بیماره دا وجه نه راغ کړو دا ناراضه دا وجه نه نو کړی و زو ته چیو کنه نو مونږ کیو بل سره کلام مخاطبه کو نو ولر ذک صادر هاي هاي قم او پاسا دا یو امر شو ها قم پاسا ودرګا دا آسان کار نه په ولاړه ګران کار ته سړی څه کوي دوه خبرې دي یو سادر غورځي بل وته څه کوي پاسي وته او ګران کار ته چې پاسي نه نو بیا ور باندې را پریوزي جاهز چو نا کتاب راخته ده دغه نه کتابونو دا ټاله نه او ټاله پر را پریوته نو هغه مړ کده پته تاسو جاهز شهید الکتب دي دا شهید الکتب دي راته یو کال په عمر کې پاله جوه چې پاله جوه نو کتابونو اٹالاو ناغی تا لاس که کتاب تراخ که سی کتاب تراخ که نو بدا کتابونو اٹالاو پسی غن درار نو بیا غی دیپا کولی نشوا نو بس لانده پا که بیا مر پرو نو پاسه با شرع لرکا پاسا کم ٹیم که پاس ما دروازه خو کارونا دی اے دروازه خو کارونا دی دخل کو روزگارونا دی اے نص وی ال شپغه ته تناتلې ما خامی کې درس لګاوه ما خوتنی کې درس لګاوه نه پاره بټولې وزګاری دا دغه وخت کې دا دی خو کار لا طلاق نه ور کوي کنه خو دا روښت کله دی پریک دی چې زای ما پرې خو دی نو دغه ټیم کې ته دی رونی سه نسبه نیم شپه پاسا بدل من الليل خا دا بدل د شپې نه لري او وین قسم من هو یا دا غې نم لکم او زد علیه یا په زیاتی کا دیمه مراره کو ګور ور کنه ورتل القران ترتیلا دا ترتیل ته پېدنې ترتیل دا منرا چرته کې زه د تورثه واټ کې زه د تورثه و د الله کتاب دی په پښتو د بکې موایا د ترتیل دو معنی دی خواه یو معنی دا چې د دی ٹکی سیز دکا حرف دا مخرج نا ادا کا ورتل القرآن ترتیلا دا تجوید دا کتاب دا پاس لکلی ورتل القرآن ترتیلا کا اول دا دی پتکو محنتو کا چه ٹکی سی اوه بعض سڑی دا سی قرآن وی زمون دا ټول کمزوري دا خو باد ډیر کمزوري او بیا لاته په مصاله ودريږي په سرحد کې دا مصیبت عام دي تجوید نشتا هغه وخت مې یو افس په سیمونس کو دي طالبانو بل دی دا هغه وی و الہ حکم الہ تعالی کذال سوک هانه حاشته دا ولی مسنلش نو دا قرآن پا لفظ محنتو کا نو دا رد تل مانا معلوم التنزیل بلم کرده وی بیین وی رد تل القرآن بیینه بیانا واضحا بیان کا دیل را پا بیان واضح سرا اے دا مانا معلوم کرده او تراش مدارک غورا اغوی اقرأ اقرأ على تؤدة بتبيين الحروف وحفظ الوقوف و اشباع الحرکات. قرآن وای وای وای و سنگا وای اقرأ على تؤدت ارام سرا وای بتبیین الحروف حروف کارا وای اصنا چی پا یعلمون و پلا یعلمون دی سڑا پیگی و بلدی پا ٹکی نا پویگی نا نا نا وای او بتبیین الحروف و حفظ الوقوف دا وقفونو خیالو ساتا تی کم دی وقف تی کم دی او اشباع الحرکات حرکات پوروایا پوروایا نو دا دو معنی و رتل درم مروی رتل پاسا سٹم پاسم شپیک پاسا سل پاسم رتل رتل سمانا الفاظ ٹکا رتل مانا ٹکا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا استا پسرغت ذمہ داری دالا اغه پیغمبر او ته جانشین نبی جانشین نبی ته تا پسرغت ذمہ ان ناشه تللی هي اشد وطن و اقوى مقيلا د شپې دا ولاله دا ډیره سخت ده د موافقت دل سره او د وینا سره یو خو شپه کې سکون ده او بل ان لک فی النهار سبن طویلا دروازه دې کارونه دینو دروازه خو سبق ته بنوز غاره کې شپه ورته و بس دا خو عمومی خبره راته نو دا درې نو سلورم امر وذکر اسم ربک کار چې د دعوت کې قران چې خوره نو الله سره تعلق جوړ کا تعلق په ذکر جوړیږي نو وذکر اسم ربک یاد ک نوم درب تاو قرآن تا بیا دنیا نپریدی نشپگم امر وی و تبتل الیه تبتیلا انقطع بعبادت الیه ولا تشرک بهی شیع قرطبی وی اللہ تزان داس روشو کوا اللہ تزان روشو کوا خاصی زان روشو کوا او ذکرم کوا او مسلم کوا نصبشی یلکا د دې قید خدمت پکې چې رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا تاسو هم مرشو هو هم مرشو نو که تاسو پیړې ما پیړې را کولې نو بیا او که تاسو را ته خبرې کولې انت وادي انت صابي انت ثوابي نو بیا به څه چل وي واصبر على ما يقولون د ګاډریانو په ګاډرو باندې صبر کوا او د شتو والا په شتو باندې مبه سره کېګا دی بوی تا صبر کوا او وحجرهم حضرن جمیلا پریگز دیل را پا پریخودو خستو سرا هو حجرن بلا عذاب پریگز دا تکلیف و تمرا سوا اوه بلا مانا لا تحتم بهم پا انی اکفی کا امرهم قط القدیر وی دی بانی ترک مخراب وزد پیش دی پیش وحجرتم امر او بیا وزرنی نهم امر او مهلهم قلیلا دا امتحان دور لگ دی لسم امر دا دیده پوری دا لس اوامر دی او شا تتلرش توتل اوش میرا نو تقریبا اول لس اوامر با دا رازی او دا طول چی کم دی نو دا دی ذهن سادی کئی او بیا پا دیم رکوک کی چی کم دی نو ترغیب جهاد او انفاق تا وی او اوقات پکې چې کم دینو ټول راګيري الله والله یو لسم امر دې فقرا فقرو او دو لسم امر دې بیا دوباره فقرو او دیار لسم امر دې اقیمو سور لسم امر دې اتو زکات او پن لسم امر دې اقرض الله اقرض الله او شپاړسم امر دې واستغفر الله د مینس کې بلو ګوره سرته پاتې دا تقریبا شپارس اولس اوامر په دې صورت کې راغلی صورت ممتاز دی په کثرت د اوامرو سره بس دا دونه بس دی سبابو کې خیری باقی وای ان شاء الله العزیز او چې تاسو څلور نیمې بعدې کې خیری دلته چې دا کتابونه پاتې چې کومې سي دي چې دا کې خیری ختم شي اوس دعا کوم بیا مونږ کو بیا لاسه لګرامو کې بیا به خیر راشه د ختم بارکه ز بیا به ما چې ختم به خیر تنه پروت باندې وی او دعا بابا لسو د یو لسو مینس کی کیږي که خیر نو درود شریف وای چې دعا اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله زین گناہ معاف زین د مور پلار گناہ معاف یا الله زین د رشتہ داران او یاران دوستان او متعلقین گناہ معاف یا الله انده کی موږ د گناہ نو ساتو یا الله د نفس او د شیطان د شرارت نه موږ اوسو یا الله ته زموږ ناراضی الله زموږ د ټول ټولې د خیر نه ډک یا الله د نو می پریشان نه موږ اوسو یا الله یا الله یا الله رسمی بیان اوریدل دا موږ وکړو حقیقی پویا او عمل علم دا موږ ته نصیب کی الله یا الله تعالی منت او زاره سره غواړو خدای ته دا طالبانو نه ټول کامیاب کامران کی یا الله دا وخت دا اخیری اوان دی یا الله دا اخیری اوقات دی زمون دا هر کار خاتمه خستاو گرده اللهم احسن عاقبت امورنا اللهم احسن عاقبت امورنا یا الله دا پسل دا پخیدو وقت دی یا الله دا مون پسل دا زیان او ساتی یا الله دا خپل اسماء حسنا پا خاطر او ساتی یا الله دا خپل لوی خدای پا خاطر او ساتی یا الله زمون دا دی غریبانو دا ایمان پا خاطر او ساتی اے اللہ اے اللہ اے اللہ زمون دا دے روجے پخلے ناس تاو دا دے منت و زارے پا خاطر او ساتے دا پسل منگل پوخ کی او دا منگل دا پیدے او گردے دا دا زیان او ساتے اے اللہ اے اللہ کریمان دا مزدور مزدوری سردا کوتا ہونا ورکی وی دا غریب دی تو خو باچا دا باچہانوی وقت مزدوری دے میاش پا تیرے دو دا اللہ منگل زمان مزدوری دا خپل شان مناسب را کی سونه چې ستا شان دی مونږ ته مه ګوره مونږه خو بې کاره یو د خپل شان مناسب مونږله مزدوري را کې او زمونږ مزدوري د زیان او ساتې دا طالبان وروڼه الله کامیاب کامران کې د چا کورونو کې څه پریشانۍ پریشانۍ ختمه کې د چا افراد په جیلونو کې دی الله ته په خیر او عافیت کورونو ته راول د چا مسافر دی الله ته د ډکو منګولو سره کورونو ته راولې الله چا کړه بیمارې دي د خپل خلې لاړې دارو کې او با ضرورت ټلیفون او دعاګان د پاره کړی الله دې صحت او عافیت په تور کې بیماران دي یا الله زمو حاجتونه د غیب د خزانو نه راکې دوه کې چې چا دې طالبانو خدمت کړی دي نارینا زنانا نزدې دي لری دي یا په اسه خوشاله دي او مطمئن دي چې دار دین طالبان دي په دې ځای په مدرسه خوشاله دي الله تعالی دې ولا کورونه د خیر او د برکت دکې د مدرسې دا غوان دا خطر افګس مخ کې روس ته دا ټول کورونه دا ډیر خدي په ایشي باندې په یمن ته درتا د مدرسې په باب کې اثر پانا دا کړ ټول ته دعا وکړه چې الله تعالی دې په دې کورونو کې خیر او برکت واچي او د دې د اخلاص الله د قشانت قائم دائم لري او د دین علاوه چې کوم کسانو د لرو د نزدو ترمال کې پورې چې باز د نانو مال ګرا لګل چې دا طالبانو ته په دغه کې واچوي مال چې دا اوس د دې جذبه ده چې د دغه نوانی چې د ساربو نه ده او د نغدو پیسو نه تر مال کې اوتیلي ډبې پورې الله تعالی دې ټول له جزای خیر ورکړي یا الله موږ دې ټول ته سرخرو کې قیامت کې دنیا کې یا اللہ دن دا تولا خیر خاتمہ قیمانی صلی اللہ علیہ وسلم